гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. На парламенцкіх выбарах у Македоніі перамогу атрымала правацэнтрыстская кааліцыя прэм'ера Міколы Груеўскага. Яна будзе мець у парламенце палову з ліку 120 месцаў. Выбары былі азмрочаныя актамі гвалту і верагоднымі парушэннямі. Падчас страляніны ў месца пражывання альбанскай меншасці адзін чалавек быў забіты, а некалькі параненыя. Выстралы гучалі і ў альбанскім раёне сталіцы Македоніі Скопія, у выніку тры чалавекі параненыя. У часе перадвыбарчай кампаніі назіраліся сутычкі і напады на партіі, якія абараняюць інтарэсы альбанцаў. Этнічныя альбанцы складаюць чацвёртую частку насельніцтва Македоніі. Выбары ў Македоніі былі прызначаныя ў выніку расколу кіраўнай партіі вакол пытання незалежнасці Косава і перашкодаў на шляху далучэння краіны да НАТА. Афганскі суд загадаў правесці медычную экспертызу асуджанага на смяротнае пакаранне за абразу ісламу 24-гадовага журналіста-студэнта Саеда Камбахша. Ён быў арыштаваны летась за артыкул пра становішча жанчын у ісламе. Адвакат цвердзіць, што яго кліента катавалі за кратамі. Выпадак афганскага студэнта выклікаў шырокі міжнародны рэзананс. У выніку выбуху бомбы тэрарыста-смяротніка ў мікрааўтобусе ў Кабулі загінула адна жанчына, а таксама некалькі параненых. У чацвер у Кабулі ў выніку выбуху бомбы талібаў загінулі тры цывільныя жыхары. Ведомства ААН у справах уцякачоў паведаміла, што сёлета з дапамогай ААН на радзіму вярнуліся з Пакістану да Ірану больш як 120 тысяч афганскіх уцякачоў. Прадстаўнік ведомства Махмуд Надзір Фархад паведаміў, што афганскі ўрад мае абмежаваную магчымасць прыняць большую колькасць уцякачоў з прычыны эканамічных праблемаў і ўзброеных канфліктаў. У Іраку міністэрства справах уцякачоў вылучыла 195 мільёнаў даляраў для ўладкавання тых іракцаў, якія вяртаюцца на радзіму. Паводле ўраду, у краіну вярнуліся прыкладна 10 тысяч уцякачоў, 6 з іх – жыхары Багдаду. Усяго за мяжу з прычыны асабістай бяспекі з'ехалі 4 мільёны іракцаў. Палова з іх знайшла прытулак у Сырі, больш за 1 200 000 жывуць у Ярданіі, Лібані і Егіпце. Міністэрства паліўнай энергетыкі Іраку паведаміла, што экспарт іракскай нафты упершыню дасягнуў узроўню, які быў да пачатку вайны ў 2003 годзе. Ірак здабывае цяпер 2,5 мільёнаў барэляў нафты ў дзень. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Аўстралія пачала вывад сваіх войскаў з Іраку. Каля 500 вайскоўцаў пакінуць базу на поўдні краіны. Адным з перадвыбарных абяцанняў прэм'ера Аўстраліі Кевіна Рада было вяртанне аўстралійскіх вайскоўцаў з Іраку цягам гэтага году. Сёння ў Вене адбудуцца далейшыя перамовы ў справе ядзерных праграмаў Ірану. Учора прадстаўнік іранскай МЗСу Алі Хасаіні заявіў, што Тэгаран гатовы больш шчыльна супрацоўнічаць з атамным ведамствам ААН МАГАТЭ, калі дзве вядомыя заходнія краіны, якія варожа ставяцца да Ірану, не адмовяцца ад ціску на краіну. Парламент Ірану абраў спікарам Алі Ларджані. Летась Ларджані сышоў з пасады галоўнага прадстаўніка на міжнародных перамовах адносна іранскай ядзернай праграмы. Як паведамлялася, гэты крок быў выкліканы рознагалоссямі ў гэтым пытанні паміж ім і прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінаджадам. Мяркуецца, што Ларджані будзе балятавацца на пасаду прэзідэнта на выбарах у наступным годзе. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эхуд Ольмерт і Махмуд Аббас правядуць сёння чарговы раўнд перамоваў. У цэнтры ўвагі падрыхтоўка мірнага пагаднення, якое дасць магчымасць стварыць незалежную палестынскую дзяржаву. Ізраіль пабудуе яшчэ 88 дамоў ва ўсходнім Єрусалиме. Як заявіў прадстаўнік ізраільскага міністэрства жыллёвага будаўніцтва, тэндары на будаўнічыя кантракты адбыліся учора у гонар 41-й гадавіны аб'яднання гораду. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы. У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. У гэтай нядзельнай праграме вы сёння пачуеце прэм'еру нашага чарговага чэрвеньскага быкаўскага цыклю. Чытаем Быкава, але пачнем мы з актуальных паведамленняў сённяшняга дня. Сёння, 1 чэрвеня, міжнародны дзень абароны дзяцей. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергій Астраўцоў падрыхтаваў рэпартаж са святкавання ў горадзе над Нёманам. Сённяшняе свята адбываецца ў гарадзенскім старым парку імя Жана Эмануэля Жалібера, які быў калісьці ў 18 стагоддзі каралеўскім батанікам. Шмат дзяцей, бацькоў самай раніцы сюды збіраліся, з'язджаліся з усяго гораду, паколькі па сутнасці цэнтр перакрыты, транспарт не ходзіць, тут, напэўна ж, былі з гэтым праблемы. Афіцыйная частка вельмі кароткая. Свята адкрыла намесніца старшыні гарвыканкаму спадарыня Сенчынкава. І вось што яна сказала. Мы не всегда задумываемся над тем, в какой замечательной, красивой, уютной, доброй стране мы живем, в Республике Беларусь. Астацкая частка пачалася з песні пра Беларусь. Все это на расійскай мове, ніводнага беларускага слова не прагучала. Скажыце, што вы там скардзіце? Якія праблемы ў школьнікаў? А ніякіх праблем. Называецца бесплатна. Карусели. Бесплатныя карусели і што? А аказалася толькі з радакамі, а радакам надо білеты. З радакамі, в сэнсі, з бацькамі? Да. А вы былі без бацькоў? Ага. Да. І не трапілі? Ясно. Все у нас робится так вот пригоже, весело. Вот написано, что дети самые счастливые, у нас радостно, весело, мы танчим, спеваем. А как вы думаете, все, что дети есть некие проблемы сегодня у детей, у школьников? Допустим, с 11 класса, вот так нечекано всех выпустили, доводится поступать. Я, колесте, мерковал так, что у всех эти эксперименты спынятся на мне. Один, это дети, которые не могут отказать на эти эксперименты. Это все злочинство. Злочинство то, что... Эксперимент над дзецьмі, над нашымі дзецьмі. І злачынства тое, што мы гэтае дапушчаем. Але па сутнасці ні ў кога не пытаеце, тым больш не пытаецца ў дзяцей, ні ў бацькоў, ні ў настаўнікаў, як усё ж такі лепш. Скачкі такія ў крайнасці, з адною, другую, то 12 год, то 11 год. Мне калісьці хапіла і сваіх 10 год. Но не нагадывает это все гульню на сцене. Рэсткі рухі, некія нечаканыя. Ведаеце, гэта стары такі тэатральны прыём, калі масоўка ходзіць па сцэне і калі ў ней няма тэксту, але трэба што-небудзь гаварыць. Усе вось так ходзяць і гавораць, што казаць, калі нечага казаць. Ну і тут таксама, што рабіць, калі нечага рабіць, вось і робіць. І мы размаўлялі. Галоўны рэжысёр тэатра Алег Жужны. Гаварыў наш карэспандэнт у горадні Сергій Астраўцоў з нагоды міжнароднага дня абароны дзяцей. Яшчэ адно кароткае паведамленне з горадні. Сёння кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам Віктар Сазонаў атрымаў ліст з мясцовага ўпраўлення ў юстыцыі, дзе гаворыцца, што партыйнай суполцы БСДГ ў горадні адмоўлена ў рэгістрацыі, прычым гэта адбылося ўжо шосты раз. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. І вось сёлета увесь чэрвень настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі Васіля Быкава. Сёння урыўкі з кнігі «Успамінаў Быкава. Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сястра Валянціна. Але на пачатку яе словы пра брата, запісаныя карэспандэнтам «Свабоды» на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі. Я так даже, что я позабывалася, а он, я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще весь он знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал вот, в заротовочную кубицу магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок, ну, сдай, ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все вспомнил, все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лить. Порой всегда что вспоминается. Вспоминается все, как у дядьки были. А тогда после войны, как он приезжал к нам в Гродно жил, и в Минск, яны пераехалі. Як і што я начаў пісаць, дык я ўсё время вот слухаю па радзіла, а прыйдзела стану гаварыць. Тады я расказваю бацьку і маме, як першае помню твор, яны аповесць первую напісаў. Я тады расказала ім рада сама, ай, гадак Бог ведаць. А тады як яго гэта... прэмію яму прысвоілі, адну, другую, і грошы прысылаў бацьку з маткі, і прыязджаў, а як прыедзеш, яго навязець, а такі жа, бо ён ж такі заботлівы. Дык ён жа мя, як паехаў вас за граніцу, як ён за граніцы быў. Дык ён жа званіў па два разы ў месяц, мне званіў, як твоя здаровечка, як Валечка, ты здарова, як ты жывеш, чы ёсць чабе есць, чы ёсць у цябе хацца цёпленька. Ай, забочуся, як твоя здоров'я, а як ти ці посаджила ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі отримує і пише для їх. Дык я тады, я расстраілася. Ну, правда, местные нічого, местные власти нічого. А вот парадзіла я сколькі разоў чула. Особенно, як была такая у радзіве, ўсё гаварыла чайка. Дык яна вела, чого, што ты навела, нейкий коментатор, нейкий яна. Ну, яна, в общем, была ў гэтым журналам з редактором, камуністическая гэта. Дык яна ўсё часта крытыкавала. Ну, апазіцію крытыкавалі, ну, і Васіля. Калі не вече і чую, як яна прыйшла гаворыць, крытыкавала яго. Часценька яго, ай, так ужо гаварыла, або што на яго гаварыць. Ну, яна ўсё ўпракалі, як яна ў Народным фронце быў. Як до разговору прийти, то, а, гэтый народний фронт, їх тільки біть усіх надо. А уже, як він помер, Василь, тепер не, як уже більш злагодились, і от послухали, що район, тады ж, гэта, як музей гэта открыли, зробили, стали вважати, более-менее вспоминати його. Ой, я каждый ніколи, ні на дня не бывает, коли я Кабеля вспомнила, а тут читаю, що тады сльози. Ты ліюцца. Гаварыла родная сестра Васіля Быкова Валянціна. Пазней у праграме яна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Гэта вы пачуеце адразу пасля перадачы «Праскі акцэнт». Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году, як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Владзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячы беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 у Егіпце, 1500 у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? Владзімір Маковскі, які ваш адказ? Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50% это люди среднего достатка. Люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на две недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют. Лилия Кобзик, а поводле ваших оценок, ваших назираний, кто те белорусы, якія с 90-х годов почали отпочивать за мяжой? Коли просто так отказывать на это питание, это амаль что усе слои, якія ментально готовые были некуда выезжать. Это, безумовно, предпринимальники, это и такая средняя интеллигенция. Мне сдается, что процессы нияк не дотычатся рабочих, буйных и там не буйных державных предприемств. Василь Грынь, ну вось Владимир Маковский каже, что в основном отпочивают за мяжой предпринимальники. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна з самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжу адпачываць едзе паўмільёна, дык неяк лічбы не сходзяцца. Ну, дробных прадпрымальнікаў, дакладней, да гэтага моманту іпэшнікаў, каторым як бы ў такой форме эканамічнай дзейнасці ўжо завершылі сваё існаванне. Вот іх на самай справе намнога больш у Беларусі. Я не ведаю, адкуль у вас такая лічба. Яна заменшаная. Акурат там пад паўмільёна дзесьці. Але адназначна, я так абсалютна з Лілі згодны ў тым, што ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Ну, асноўная прычына не ад таго, што ў іх няма грошы, а ад таго, што, мне здаецца, ім няма калі адпачываць. Зараз пакуль што тэндэнцыі і графікі не паменшыліся, наколькі я бачу у параўнанні з мінулым годам. Але, ну, не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя іпэшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характэрнае пытанне, чым яны займаюцца летам. Ну, пакуль што грошы ў іх ёсць, яны выязджаюць на адпачынак. Ёсць такі нюанс. Пенсіянеры выязджаюць. І можна паглядзець па патоку этой Турцыі, это будзе экскурсіонная Европа, яны выязджаюць. Іх дзеці, якія, скажам, там зарабілі некія грошы, даюць ім, спонсуюць гэтыя паездкі. І мне здаецца, што гэта вельмі важны момант для Беларусі. Потому что, когда мы приезжаем на курорты, мы бачим, сколько там пенсионеров с Немеччины, с других краин, и являются наши пенсионеры. Мне кажется, что это некий становчий момент. Я уже казал про былый советский досвід. Тады існавала довольно разгалинованная система профсоюзного отпочинку, отпочинку у темлику на Кавказе, у Крыму. Так вот зараз, что осталось от той системы? Я вось ведаю, што, скажам, у Чэхіі, у Карлавых Варах, расійскі «Газпром» валодае цэлымі санаторыямі, дзе адпачываюць яго супрацоўнікі. Ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ці можа працаўнік, скажам, «Мазу» ці «Салігорскі шахцёр» адпачыць у тых жа Карлавых Варах ці ў Турцыі пра свой правкам? Спадар Маковскі. В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам. Замежный отпочинок, зразумела, не самая пильная потреба человека. І таму, сыходзячы з агульных эканамічных законаў, можна меркаваць, што попыт на гэта будзе даволі чуйна рэагаваць на змены эканамічнага становішча. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль. Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польща, я памятаю, много, вельмі людзей ехало, автобусы мы отправляли, по 40 человек в автобусе кожную пятницу збирали, это были такие часы. И на протягу лета, и на протягу зимы, когда занимались горными лыжами, то это тягнулось, ну, фактично, вот до того дефолта, вот это московское. Был традиционный летний отпочинок, и на той час было вельми популярно, те же самое, и Испания была популярная. Проблем таких с визами не было. Поступово, особливо, вот как начали появляться питания и складанности с отриманием виз, то у Европу людей едя на адпачынак намнога менш, чым ляцяць у некія там Егіпет, Турцыю, Туніс, туды, дзе намнога прасцей атрымаць візу. Гэта шкада, таму што Еўропа зараз для беларусаў закрываецца фактычна для турыстаў. Дэфолт, канешне, сказаўся на тех, хто вёл інтэнсіўны бізнес з Расіяй. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за 1 000 000 человек в год. Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Недели там 93-94 год, когда появилась такая з'ява, як чартеры, фірмы пачалі грузіць самалёты, і першыя тыя вылеты, якія былі там менавіта, скажам, на Кіпр, калі людзі трацілі грошы, яны спадзяваліся, што заўтра яшчэ заробяць. І узлёты былі такія прыкладна. Гэта быў Кіпр, потым узлятела моцна Балгарыя, нават нейкая мода была на яе. І недзе пад'ём працягваўся, некая была кульмінацыя, калі быў урад Чагіра. Вот гэта быў час, калі недзе 96-й, можа, які год, калі людзі выязджалі, проста лічбы былі, там зашкальвалі. А дынаміка ж яна ўвесь час менш і менш. Потым пачалася тая ж Турцыя, сапраўды ўжо пачалася па-сапраўднаму. Ліля, я вас перапыню. Ага. Вы сказалі, дынаміка менш і менш. Хіба? Вы хацеце сказаць, што зараз едуць на замежны адпачынак менш, чым, умоўна кажучы, у 96-м годзе? А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала усё. Когда человек 5-10 разов на год выезжал у Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристичную поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом 500 000 мы и трымаемся. Калі вы спытаеце ў фірм, яны ўсе скажуць, што ў нас кліентаў усё больш і больш, больш і больш. А тым не менш, там Шэнген увялі, там яшчэ нейкія візы, усе зачыняюцца. Што робіцца з гэтымі кліентамі? Мне здаецца, што проста рынак нас такі трасучы, і ён так пераразмеркаванне заўсёды ідзе паміж фірмамі гэтых кліентаў. Але іх застаецца прыкладна адна і тая ж маса. Можа, нават не 500 тысяч, таму што калі мы адымем, апять-такі, ёсць яшчэ тыя шопнікі, останется яшчэ менш, ты, скажем, 300 тысяч. З іх па-сапраўднаму багатых людзей у Беларусі 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны пераразмерковуюцца заўсёды па дарагіх гэтых напрамкаў. Хто лятае, это Грэцыя, там Іспанія, экзотыка нейкая. І заўсёды вот некія такія трасучыя працэсы ідуць. Але мне здаецца, што зараз нейкая раўнавага ў, ну, калі ўзяць такую амплітуду развіцця беларускага турызму, раўнавага ў нейкай ніжэйшай кропкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Выязны турызм як барометр беларускага грамадства». Васіль, вось Лілія сказала пра часы прэм'ерства Чагіра, але я прыгадваю, што тады сярэдні заробак па краіне быў блізу 100 даляраў. Ну, зараз добра за 200. Так што, няўжо зараз менш едуць? На той час хто сколькі зарабляў, гэта пытанне рытарычнае, разумееце, таму што афіцыйны дастатак у людзей быў, сапраўды, там па 50, па 100 даляраў, а хто сколькі меў, хто сколькі марнаваў на адпачынак, ніхто нічога дагэтуль не ведая, едаць не будзе. То, што тады людзі леталі адназначна, і многа летала. Я кажу, што наша фірма практыкавала Іспанію. Было вельмі многа людзей. Чым я згодны з Лілей, што, напрыклад, сваёй дзейнасці зараз багацейшых людзей больш не з'яўляецца. Ужо некалькі гадоў сітуацыя заморожана. Што будзе далей, я так думаю, што будзе сітуацыя мяняцца. Паводле статыстыкі, з тых беларусаў, што летась выправіліся адпачываць за мяжу, 2/3 накіраваліся ва Украіну. А вось недавно довелося прочитать информацию, что для частки из их Украина это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси Это рызыкаваць, што потым да цябе прыйдуць цікаўныя людзі з падатковай інспекцыі, каб ветліва спытаць, адкуль вы ўзялі грошы на такі адпачынак. Наколькі масавым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украіны і Расіі як шляху паездкі на адпачынак у далёкае замежжа? Владзімір. Што негатыўна сказваецца, это адназначна. Пока это лёгкія, незначительныя попытки отдельных налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нет границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, идут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь день. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, отдельно эти случаи не приобретут. Калі беларус есці, працуе, уступае ў шлюб, адпачывае, апошняе, пра што ён думае, гэта як рабіць гэта па-беларуску. Ён робіць гэта па сваім разуменні, робіць як прынята. Але калі размова ідзе пра масавую з'яву, пра масавыя паводзіны, то вось тут якраз і праяўляюцца нацыянальныя рысы. Ці заўважылі вы такія рысы ў тым, што тычыцца адпачынку за мяжой? Мяне асабіста, скажам, летась вельмі моцна ўразіла, як пасля тэракту на курорце ў Егіпце, скажам, немцаў ці брытанцаў туды немагчыма было зацягнуць нават істотным зніжэннем цэн. А вось для беларусаў наперад даёш Егіпет. Тут цяжка выявіць некія такія ўжо вельмі моцна акрэсленыя рысы нацыянальныя, таму што, скажам так, беларускае грамадства не настолькі глыбока нацыянальнае і каларытнае, каторае б кідалася ў вочы. Ну, але, ну, многія, напрыклад, зараз якраз у сваіх пытаннях любяць адпачываць там, дзе паменей рускіх. Вот гэта такая вот характарыстыка. Ва всякім разе унутранае адрозненне некае прысутнічае і пытаецца заўсёды ў многіх там, дзе паменей расіяна, таму што нашым не надта камфортна, допустим, у такім шумным варыянце адпачынку, каторы любяць рабіць там турысты з Москвы, там ці яшчэ з якіх другіх глыбінак расійскіх. А то, што нашы не баяцца тэрактаў, гэта на самой справе так, бо нямецкае грамадства, напрыклад, у параўнанні, яно так адразу, ці там брытанская, которая адразу рэагуе на любыя там сутрасенні, гэта адназначна грамадства, которое адбылося, яна спакойная такое. А для нашых гэта якраз сігнал, о, там будзе танше, туды паедзем. Таму што, ну, Василь, лічаць. Так, на ваш погляд, вось у гэтай праяве беларусы смелыя ці беларусы фаталісты? Вы ведаеце, беларусы, а мне здаецца, яны не задумляюцца на гэтым. Вот наконт смеласці ці фаталізму. У нас бар'ер вот гэтай страху, ён намнога далей адсунуты. Вот, чым, допустим, у таго ж самага сённяшняга немца там ці англічаніна. Вот калі там ужо пачнецца вайна, ну тады не паедзем. А так, ну, дзе-то там рванула, ну, нічого страшнага. А я, в принципі, згодная з Васілём, а з іншага боку, ну мала мы адрозніваемся ад нейкіх іншых, ну, скажем так, сярэднестатыстычных турыстаў. Ламануліся мы, скажем, там у Егіпеце, туды мы ламануліся, дзе дзверы адчыненыя. Прыйшла там расійская фірма на наш рынак, паставіла многа шмат чартараў на Егіпет. Усе паляцелі ў Егіпет. Паставіла бы шмат чартараў на нейкі іншы напрамак, паляцелі бы туды. Но калі ўсё ж такі нешта выдзеліць, ёсць такая нейкая слабавыразная, але адметнасць такая тяга да некага вытанчанага ўсё ж такі адпачынку. Тыя ж экскурсійныя камбінаваныя туры па Еўропе, яны вельмі папулярныя ў нас, вельмі. І тое, што я казала, пенсіянеры, тыя ж бацькі цягнуць дзяцей абавязкова, каб паглядзелі Парыж, там некія цікавыя там рэчы ў Еўропе. Гэта ўсё для нас такое, гэта наша, мы хочам глядзець, мы хочам бачыць. Канешне, не хочам і там прыгожы курорт нездзе ў Турцыі, але гэта цяга да некага пазнання, да таго, каб адкрыць гэты свет, яна ёсць у нас. І тут мені здається, що гэтым ми виділяємося і ад тих же російських туристів, і я вже не кажу там про замежників, про заходників, як, для яких гэта ўсё дом. Але тут, на жаль, бар'єр вельмі тяжкий, і нават я не ведаю, не пераадольны гэта візы. Тому що яны вельмі дорогие зараз гэтыя шенгенскія. Гэта больш, чым тая ж путёвка, тур. Каштуе. И я не ведаю, что будет далее с экскурсионкой. Я спокойная на конт пляжных этих напрямков, а вот с Европой, я не ведаю, будем ездить значно меньше. Это на жаль. Белорусский турист, он очень сдержан, толерантен, в отличие от своих коллег из России и из Украины. Это, видимо, есть. Они, конечно, менее эмоционально, больше сдержаны и, в общем-то, не выпячивают со свое, например, благосостояние или они повышены с повышенными требованиями. Если посмотреть вот в гостинице, если стоит группа россиян и кому-то что-то не нравится в размещении, это будет шум, гам, угрозы, это просто надо это видеть, да, в то время, если это белорус, да, они возмущаются, но они возмущаются более сдержанно, ведут себя более интеллигентно, если можно так выразиться. Приоритетным для принятия решений для наших клиентов является не ситуация взрывоопасная, а стоимость поездки. И если действительно из-за какого-то теракта на 30-40-50% упала стоимость, то, в общем-то, наш менталитет наших людей говорит о том, что это же один конкретный теракт в отдельно взятой стране и в отдельно конкретном данном месте. У нас народ такой рисковый. Конечно, я могу сказать, что это подход и психология человека с низким достатком. Те, кто могут себе позволить поехать в высококлассные отели, в дорогие страны, они, конечно, никогда не поедут. Они готовы аннулировать. И есть такие значительное количество, которые даже несмотря на штрафные санкции аннулируют, но не едут, потому что для них здоровье свое и своих близких значительно выше той незначительной экономической выгоды, которую они получат в результате скидок от иностранных партнеров. Насколько на выбор замежнего отпочинку вот зараз уплывае мода? Ну, скажем, стал модный Египет. И ломанули все туды, хотя, например, Румыния, может, ничем не горш. Ці вось зауважальны такі уплыв моды? Сегодня, ну, я могу однозначно тоже сказать, что самым массовым регионом для посещения белорусских туристов является Турция. Несмотря на то, что в этом сезоне турки подняли на 30-40% стоимость своих услуг, тем не менее объем сохранился. Они все объявляют, а почему так дорого? Но они все практически едут. Потому что это на сегодняшний день самое разумное сочетание цены, качества обслуживания и погоды. Ну, мода все ж таки сдается, и на такое понятие тычется высших неких слоев. Скажем, сярод гэтага 1-2% богатых модно у гэтым сезоне, ну, лететь на Крыт. А у минулым сезоне, скажем, был там модный Таиланд. А сярод массового туризму, ну, я сказать, что мода была на Болгары, скажем так, мода была на Турцию, мода на Египет. Это все массовые напрямки, навод нельзя сказать, что это модно. С одного боку можно сказать, что это и денег из России, у всех этой плыни, может, это и мода. А с другого просто наша мода залежит от нашей кишени. И коли эта средняя сумма, она подлегает этой махчимости нашей кишени, это будет модно. Але сказать у неким сенсе гламуру, у неким сенсе Дольче Вита модно, мы не можем. Только про эту кубку богатых можно говорить, что модно сярод их там нечто выделять, это правда там экзотичные напрямки, навод можно некие готели выделять, это вельми важно. Там можно нечто разважать. А сярод массового туризма, ну, тяжко, вельми тяжко. Мы яшчэ не дараслі да гэтага паняцця. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Уладзімір Макоўскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода, і зараз мы зноў вяртаемся да нашай сённяшняй прэм'еры. Прэм'еры перадачы «Чытаем Быкава», якая будзе гучаць на нашых хвалях увесь чэрвень. Першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» чытае і каментуе родная сястра Васіля Быкава Валянціна. Родная моя мясціна, мабыць, не надта тыповая для раўніннай поўначы Беларусі. Дужа зрыты рэльеф, пагоркі і лагчыны. Раўкі, балачавіны, азёры. Азёраў дык нават зашмат, палявых і лясных, круглых, крывулістых, часам з голымі ў большыні з абрыслымі трыснягом берагамі. Ну, вядома, лясы чырвоных бароў, праўда, засталося няшмат. Бары высякалі, асабліва пасля войнаў, на будоўлю, дровы на продаж. Палі амаль паўсюль цесныя, да лапікамі на пагорках, нізінах, часцяком парэзаная раўчукамі з алешнікам на схілах. На тых лапіках пад лесам, каля балоту, панад рэчкамі, ці азёрамі рассыпаліся вёскі, невялікія з крывымі вуліцамі, а то і зусім без вуліцаў, з дарожкай ад хаты да хаты, праўда. Не хутары і не вёскі, але так, мабыць, было зручней гаспадарыць, бо гаспадарка ахоплівала хату, хлявы, свіран, варыўню, гумно, стокам, паветкай і пуняй. Я ж успомніла сваю хлявы, пуняй, паветку. Нават невялікая вёска здалёку рабіла ўражанне немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё мініла, гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў. Ага, пераносілі хутары ў адну дзярэўню. Бацька мой сёрамі настройкі на той работу. А бору ды канюшняў мініла і людзей. Цяпер у маіх бацьках два дзесяткі самотных хатаў, а ўжо саўсём нямнога. Паловы чакі стаяць пустыя, да, у астатніх дажываю свой век нямоглая пенсіянеры, гэта так. Наш падворк у вёсцы быў крайні, далей поля і парос алешнікам ды ляшчыннікам роў. Ой, яна на роў, як ён меў пёкся. З тым роўм найперш звязанае маё маленства. У ім асабліва ўлетку было безліч змадлівага і цікавага. Там заліваліся дзве ручаіны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях. Сцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, а ён іх лавіў. Крыху далей на схіле зеўрыла барсукова нара, а ўнізе пад абрывам бруіла з-пад камянёў крынічка, а я ўсё ваду насіла з той крынічкі. Усе даваенныя гады мы бралі з яе ваду, якую, аднак, не дужа лёгка было цягаць. Праўда, што зімой па крутых сцежках, асабліва зімку. Але калодзежу на падворку мы не мелі, а вада з крынічкі была дужа добрая, чыстая, заўжды сцюдзёная, смачная, як казала маці. У калодзежах такой праўды не бывае. І яшчэ адзін урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому», дзе Васіль Быкаў прыгадвае, як у часы вайны яго сястра Валянціна ўратавалася ад вывазу ў Нямеччыну. Чытае Валянціна Быкава. Якраз перад наступам атрымаў першы ліст ад бацькоў. Гэта пасля 3 год абсалютнага безвесця, да. 3 гады нічога не зналі. Парадаваўся, што ўсе жывыя, хата не спаленая. Сястру Валю вывозілі ў Нямеччыну, але яна была вёрткаю. Мая сястрыца ўцекла з-пад канвою. Яны таксама нічога не ведалі пра мяне і парадаваліся майму лісту. Ой, плакалі б ад радасці, што жывы. Бо за тыдзень до майго ліста атрымалі пахаронку. Гэта праз тыя баі пад Кіровоградам. Зрэшты, тая пахаронка яшчэ мела для мяне малапрыемны працяг праз шмат год пасля вайны. Гэта ён то апісаў «Мёртвы не баліць», гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта пахаронены. что его били, колотили, за это мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял, и его винователи. Вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра расповела про ту и свою верткость. Весной 44-го года она разом с некоторыми вязковыми девчатами утекла с окопов, якія копали для немецкой обороны. Але немцы приехали у вёску и почали хапать молодых для отправки у Немеччину. Ой, тады две девчины погибли. Шмат яких девчат похапали і вядуць у Чарапушчыну. Сястру не знайшлі, тая пад той час схавалася ў лазовым кусце за сажалкай. І тады яе стрешная сестра, што ўжо не ішла пад конвоем, з зайздрасці кажа конвоіру: «А вы паглядзіце там у кусце, так, яны апаролі Валю і таксама паставілі ў калёну». Во. Нягош, усё это было, всё было. Праз колькі дзён пешага пад конвоем падарожжа, скарыстаўшы здатны момант бамбоўкі ці што, пад конвойныя пачалі разбегацца, конваіры страляючы за імі. Валя прысела ў жыце, аж бачыць, на яе ідзе конваір немец. Ён агледзеў сястру, але зрабіў выгляд, што не заўважыў. Прайшоў поруч, так сястра ўратавалася, праз колькі дзён дабралася да хаты. Да, ўсё точна было. Валянціна Быкава, родная сестра Василя Быкава, чытала і каментавала старонкі ўспамінаў Василя Быкава «Доўгая дарога дадому». Заўтра слова пра Василя Быкава скажа, а таксама прачытае урывак з прыпавесці «Сцяна» народны паэт Беларусі і сябар пісьменніка Рыгор Барадулін. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Як вы ўжо чулі з нашых радыёпраграмаў, рэдакцыя незалежнай газеты Слонімскай пад ціскам мясцовых уладаў гэтымі днямі была змушаная пакінуць займанае ёй памяшканне. Сёння з намеснікам рэдактары газеты Слонімскай Сергеем Чыгруном гаворыць Міхась Скобла ў перадачы «Вольная студыя». Яе вы пачуеце хвілін праз 10, а зараз «Званкі на свабоду». Галоўныя тэмы сённяшняга тыднёвага агляду тэлефанаванняў, прысуды ў справе 14 і рост цэнаў. Падрыхтаваў перадачу Ягор Маёрчык. 27 траўня суддзя Цэнтральнага суду Менску Валерый Есьман асудзіў на 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу Паўла Вінаградава і Міхаіла Субача, а Максіма Дашука на 1.5 года. Маладых людзей пакаралі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Слухачы «Свабоды» сачылі за працэсам 14. Не сорамна, што я жыву ў краіне, у якой судзяць маладых людзей, якімі трэба ганарыцца. Ганьба такой уладзе. Трымайцеся, хлопцы, жыве Беларусь. Закончилась справа 14, и первое впечатление об этой справе. А судьи-то кто? Ну и второе идет впечатление. Да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд мира. Али лечу, самый гуманный суд был тей, коли судья сидел на кресле, а кресло было обтянуто шкурой предшественника. Вот тут бы призадумался, який присуд призадумываться. И всем судьям, наверное, надо думать, думали бы лепи, если бы думали об этом. Пачула размову Вячеслава Ракіцкага з мамай палітасуджанага Андрея Кіма. Якія светлыя, поўныя веры словы Таціяны Кім пра апазіцыйную моладзь, ды толькі на яе, на гэтую моладзь і надзея. Апошнім часам мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра кошты, пра тое, як змяняецца іх недабрабыт. Зиновьев, в Берлине испанский перец 3 раза дешевле, чем в Минске, потому что Меркель с таможней ничего не имеет. Дякую. Про продукты. Невозможно ничего докупиться, не хватая грошей. Скоро есть и вообще невозможно будет окупить. Во главное, коли уже этому конец будет. не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. Это диво, это цуд. Кто же будет инвестовать гроши у рынка у социализма на Беларуси? И при чем тут отпочинки чиновников, господар Сидорский? Дякую, Радио Либерти, Гарри. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Прагучала перадача «Званкі на свабоду», тыднёвы агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. Пасля кароткай абвесткі слухайце «Вольную студыю». Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Yahoo.com. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Да гэтай абвесткі я дадам, што вынікі конкурсу «Мае фото, мае курапаты» вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг, а цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбудзецца ў курапатах 3 чэрвеня. А вроць «Радыё Свабода», далей у нашай праграме «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы». Газета «Слонімская» – гэта адзінае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае ёй памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімскай» Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара Сергеем Чыгрыном. Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця? Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна, хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала да таго часу, пакуль на Гарадзеншчыне засталася толькі адна наша незалежная газета. Гэта грамадска-палітычнае выданне, газета «Слонімская». Можа, ўсё было б нармальна, але на газету пачалі не вельмі спрыяльна глядзець не раённая ўлада, райвыканкам, раённая вертыкаль, але, відаць, ўсё пачалося з гародні, з аблвыканкама. І, магчыма, напярэдадні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад, трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму», у прыватнасці старшыні «Слонімскага райвыканкама». Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам. Але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімскай». Ось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету. Сергей, 19 траўня газета «Слонімскай» атрымала прэмію «Вольная прэса ўсходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналісцкі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі. Магчыма, Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу, нейкая такая зайздросная такое знішчэнне, будзем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыю, мы з вамі развітаемся. А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газетаў у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад афіцыйнай раёнкі Слонімскага вестніка і газеты Слонімскай, ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета Слонімская з гэтага невялічкага медыярынку Слонімскага афіцыйную газету? Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газеты не сварыліся. Нічога пра яе нічога дрэннага не пісалі, мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газеты, нічога. Мы рабілі сваю газету Слонімскую. І спачатку, калі мы пачалі выходзіць, гледзячы на нас, Слонімскі веснік, раёнка, пачала нешта капіраваць у нас, глядзець, як мы робім, і яны цягнуцца да нас. Я хачу сказаць, што дзесьці, калі мы гадоў 3-5 першых выходзілі, яны нешта добрае і ў нас навучыліся. Але пасля ў іх, шчыра кажучы, не хапіла сіл. Адно хачу сказаць, ну раёнка, падпіска ідзе так, як і на Савецкую Беларусь. Заставляюць падпісвацца на раёнку. А параўнайце наклады газеты Слонімскай і Слонімскага вестніка. Хачу сказаць, што раней вестнік пісаў наклад у кожным нумары, а зараз яны пішуць наклад тыднёвы. Але я недавно сустрэў аднаго друкара з Слонімскай друкарні, які друкуе газету. Так ён сказаў, ведаеш, скольки мы друкуем газету? Мало што напішуць там наклад каля 10 000 тыднёвы. Мы друкуем газету приблізна 2-3 тысячы экземпляраў. А наша газета на сённяшні дзень 7 тысяч наклад. Мы яшчэ выдаем, акрамя газеты Слонімскай, яшчэ газету Аддушыну. Яе таксама наклад 4 тысячы экземпляраў. Сергей, рэдакцыя газеты Слонімскай распачала збор подпісаў у сваю падтрымку. Скажыце, колькі чалавек падпісалася і ці адчуваеце вы, што лёсам газеты заклапочаная не толькі рэдакцыя, але і вашы чытачы? Мы ўжо цэлыя развароты даем газеце нашай пісем, водгукаў нашых чытачоў, тыя, якія незадаволены тым, што хочуць закрыць газету Слонімскую. Ёсць пісьмы з розных куткоў Беларусі. Людзі патрабуюць надрукаваць просьбішчы тыя, хто мае дачыненне і хоча закрыць газету Слонімскую. Ёсць такія і людзі, актывісты слонімскія, якія пачалі збор подпісаў. Але мы да гэтых подпісаў ніякага дачынення не маем. Гэта ўсё людзі робяць. Яны нам не паказвалі. Апошні з 10 дзён 5 назад было сабрана больш 600 подпісаў слонімцаў. Але гэтыя подпісы працягваюцца. Я думаю, калі наша перадача ўжо выйдзе ў эфір, то будзе больш за 1000 подпісаў. Дзякую, Сергей. А цяпер мы звязваемся па тэлефоне з вядомымі на Слонімшчыне людзьмі, каб пачуць іхнюю думку адносна падзеяў, якія апошнім часам адбываюцца вакол газеты Слонімскай. Гаворыць старшыня Слонімскай маладзёвай арганізацыі «Ветраш» Алесь Масюк. Ведется мэтанакіраваная политика сверху, не только мясцовых улад, да, по закрытию незалежной прессы, якой и вогуле дивно, что наша газета Слонімская еще так долго, скажем так, протрымалась, яко, да? От улады планируют получать на выборы мясцового, это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она нечто там не совсем то писала, як они пожидают. У нас поменялся начальник КДБ, я так думаю, он вообще зарабить зорочку. Это мое такое меркаванне. Это был старшыня Слонімскай организации «Ветраш» Алесь Масюк. А зараз слова вядомаму пісьменніку, доктару філалагічных навук, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алегу Лойку. Справа вельмі сур'ёзная, але як быццам бы за нічога. Газета цікавая. Яна абсалютна лаяльная да сённяшняй улады, да нашага шаного прэзідэнта. Яна абсалютна не абразлівая, хапае вот этой выдавецкай культуры. У нас так многа, здаецца, ў Беларусі выданняў, ну, такіх папулярных у нас заходняй Беларусі нема. Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты Слонімскай. На хвалях беларускай свабоды выслухайце перадачу «Вольная студыя». Журналістам і краязнаўцам, намеснікам галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Сергеем Чыгрыном гутарыць Міхась Скобла. Вы, Сергей, з'яўляецеся не толькі намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай», вы яшчэ і загадчык літаратурнай часткай, скажам так, адказны за рэпертуар «Слонімскага драматычнага тэатру». А цяпер вы яшчэ і летапісец ягоны. Нядаўна выйшла ў свет ваша кніга пад назвай «Тэатр у Слоніме». Таму другую частку нашай гутаркі давайце прысвецім тэатру. Скажыце, сёння, каб спектакль атрымаўся, каб публіка прыйшла не толькі на прэм'еру, але і на наступ спектаклі, на якую тэму павінна быць п'еса? На сённяшні дзень наш глядач заўсёды будзе ісці, калі ставіцца беларуская класіка. Калі ставіцца беларуская класіка, яшчэ раз паўтару, менавіта класіка. Менавіта зараз у нас у рэпертуары ёсць прымакі, от у гэтую нядзелю будуць прымакі, і людзі ідуць на прымакі, ідуць на Купалу, ідуць на Макаёнка, у нас у рэпертуары ёсць трыбунал, спектакль, ідуць на Дуніна Марцінкевіча, ідуць на класіку. Я недавно быў на адной сходцы, якую праводзіў Саюз тэатральных дзеячаў. І там выступалі рэжысёры нашы беларускія, акцёры, драматургі і так далей. Рэжысёры вельмі былі незадаволены, казалі, што ў нас у Беларусі няма драматургаў. Ты ведаеш, Міха, колькі зараз у нас у Беларусі драматургаў? Больш за 100 чалавек. Але гэтыя драматургі не могуць аддаць сваю п'есу ў тэатры. Рэжысёра ў нас не хапае, няма каму ставяць. А рэжысёры кажуць, што ў нас слабыя драматургі. Іван ківае так, на Пятра. Але я хачу сказаць, што гэтыя нашы драматургі адсылаюць свае п'есы ў Нямецчыну, у Польшу, в Россию, и завсёды привозить оттуль премии. У нас, ведаешь, сколько театров? Коли я не помыляюся, в Беларуси 10-28, ну так, 30 театров. А только в Стокгольме 60 театров, только в Стокгольме. Так, вядома, там драматургу есть кому отдать свою пьесу. И что дотычить сучасной драматургии? Мы сучасных драматургов белорусских ставим. Мы поставили Петра Васиченко, мы поставили Сергея Ковалева, мы поставили Галину Коржаневскую. И будем ставить завсёды и для молоди, хай только нам дают пьесу. Сергей, я днями у Купаловскім тэатры паглядзеў «Пінскую шляхту» у пастаноўцы Мікалая Пінігіна. Рэжысэр у гэтым спектаклі, як і ў тутэйшых, здолеў паказаць столькі актуальных праблемаў, што заля час ад часу проста выбухала аплодысментамі. Я ведаю, што «Пінская шляхта» была і ў рэпертуары Слонімскага драмтэатру. Ці не збіраецеся вы вернуцца да гэтай п'есы? Я табе зайздрошчу, Міхась, што ты паглядзеў «Пінскую шляхту» у пастаноўцы Мікалая Пінігіна. І наогул у нас Пінігін найвялікшы рэжысэр. Найвялікшы. Калі па такому рэжысёру на кожную вобласць, хаця б па аднаму. І я размаўляў, дарэчы, з рэжысёрам. У нас малады выконвае абавязкі галоўнага рэжысёра Васіль Сявец. І мы думаем паставіць вярнуцца да «Пінскай шляхты». Але цяпер, калі паставю Пінігін у Купалаўскім тэатры «Пінскую шляхту», ну, нам гэта небяспечна да вяртацца. Ёсць вам да чаго цягнуцца? Вядома, ёсць да чаго цягнуцца. Нам ёсць у каго павучыцца. Сергей, у вашай кнізе гісторыя Слонімскага тэатру, пачынаючы ад 18 стагоддзя і заканчваючы 2008 годам уключна. А які час можна назваць самым зорным часам слонімскай сцэны? Самы зорны час, калі жыў Агінскі, калі быў тэатр Агінскага ў Слоніме. Гэта быў вялікі тэатр. Там працавалі вядомыя артысты Европы, слынныя мастакі з усёй Европы. Там глядзельная зала была на 2000 месцаў. З вашага тэатральнага летапісу я даведаўся, што нават падчас Другой сусветнай вайны ў Слоніме адбываліся тэатральныя паказы. Слонімшчына, здаецца, гэта такі лясны партызанскі край. Няўжо вайна не замінала тэатральнаму жыццю? Быў у Слоніме такі народны дом. І менавіта ў гэтым народным доме на працягу 8-10 годзяў адбываліся самыя цікавыя сустрэчы, канцэрты, вечарыны і так далей. І ў вайну таксама. Уяўляеце, мінскі тэатр прыязджае ў вайну на гастролі, 43-й год. Артысты паказваюць беларускія спектаклі. І наогул, хто ў гэтым народным доме толькі не выступаў? І Шаляпін. Шаляпін Слонім прыехаў. І Галіна Вішнеўская. І Ян Кепура. Тут выступаў Забейда Суміцкі. Тут выступала Наталія Арсеньєва. Тут Сергей Новік, Пяюн, тэатральны гурток вёў, у якіх хадзілі многія-многія слонімскія артысты самадзейныя, якія потом лёс трагічна склаўся. Адныя загінулі ў сталінскіх лагерах, іншыя паспелі яшчэ ўцячы на захад. Такім народным домам не можа пахваліцца ні адзін горад Беларусі. Я вам гавару шчыра. І апошняе пытанне, Сергей. Давайце вернемся да першай нашай тэмы, сітуацыі вакол газеты Слонімскай. На яе старонках увесь час асвятлялася жыццё Слонімскага тэатру. Газета дапамагала тэатру. А чым тэатр можа дапамагчы газеце, якая трапіла ў няпростую сітуацыю? Што датычыць тэатра і газеты, ніколі не было ў нас ніякага канфлікту. І да сённяшній дзён, калі любы журналіст патэлефануе дырэктару тэатра, рэжысёру тэатра, і ён заўсёды ад іх атрымае каментар. Хаця не ўсе чыноўнікі, не ўсе дырэктара прадпрыемства нам такія каментары даюць. Все прэм'еры, якія адбываюцца ў спектаклі, мы на старонках газеты пісалі. І пасля гэтую газету пастаянна чытае весь калектыў. Такіх канфліктаў з управленнем культуры, з аддзелам культуры райвыканкама Слонімскага, як ні з якім аддзелам у нас не існуе. Мы сябруем шчыра, таму што культура аб'ядноўвае людзей. Культура ў нас адна. Добра, што такія мерапрыемства праводзяцца, і вельмі добра, што мы іх можам шырока, ярка, са здымкамі асвятляць на старонках газеты Слонімскай. Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Сергій Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць займанае ёю памяшканне.